خودشان تالی عزیزم حرفی چیرینم حرفی چیرینم نمی آی نمی ری دی دی دی سایر سنگینم سایر سنگینم جومر رنگ رنگی عزیزم گلبنی گلدار گلبنی گلدار بیزنی تنه نازارم و گل گلزار و گل گلزار چی باقی